szukają zapatrzonych w zachód, nie mających szczęścia. Ludzie, którzy są problemy, rozwiązują pięścią. Dlaczego? Dlaczego tak to jest? Ty siedzisz grzecznie w domu, a zdychasz jak pies. Jako dorosły musisz na nowo dorastać, żeby nauczyć się żyć w tych pojebanych czasach. Ja widzę grę, ciało ofiar dookoła. Nikt nie przeżył, nikt to się nie zdoła. Widzę 666, na bestii wypalony na tej twarzy. Kolor czerwony, widzę kolor szary. Nie wiesz co ja widzę, bo ty widzisz to samo. Ciągle było nam za mało. Kain i Abel walczą za ciekle, coraz dalej od raju. Witaj w piekle. Apokalipsa, apokalipsa. Oczach widzę śmierć. Na ulicy dookoła widzę śmierć. Gdziekolwiek nie spojrzę, widzę śmierć. Piekło na ziemi, co to kurwa jest? Syn morduje matkę, brat strzela do brata. Motywem była zazdrość, pretekstem była kasa, sałata. Pierdolone pieniądze, dla nich gotów jesteś zabić nawet własną siostrę. Wyczynamy samych siebie, zwierzęta, nieskażona przyroda. Kto ją jeszcze pamięta? Za religię przekonania jesteś gotów zabić ojca. Powiedz kurwy synu, czy nie widzisz końca? Boże, żone są jakieś piwa. A nasze morze to rodzaj wysypisa. Chcieć musisz, ale to czasem nie wystarcza. Bo człowiek nigdy nie wie, kiedy posłuży jako tarcza. Biedny starzec, który walczył za nasz kraj, teraz szuka na śmierć pojedzenia. Nie bój się, wysłuchaj mego ostrzeżenia. Nadchodzi Bobby D, władca podziemia. Apokalipsa, apokalipsa. Jeżeli się tego nie rozumie, jest się głupcem.